من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. حضرت متزلوں کا کلام نعت انبیاء پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ امان اللہ قاضی صاحب کو تشریف لائیں. انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء رہنما خدا صفا رائے خدا انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء خوبیاں جن کو مولا نے کی ہے عطا زہد و جود و کرم اور صدق و صفا زہد و جود و کرم رسید کو صفا انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء ہے وہ بے لوس بھی اور ہے بے غرض درد انسانیت کا ہے جن میں سوا درد انسانیت کا ہے جن میں سوا انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انا انصحكم جن کا نغمہ رہا ما اسألكم جن کا نارا ہوا ما اسألكم جن کا نارا ہوا انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء حق کا پیغام لے کر چلے روز شب حق کی خاطر کھپے ہیں وہ صبح و مسا حق کی خاطر کھپے ہیں وہ صبح و مسا انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء درد سہتے رہے غم اٹھاتے رہے دشمنوں کے بھی دیکھو رہے خیر خواہ دشمنوں کے بھی دیکھو رہے خیر خواہ انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء ہے تشکر بھرے زی شعوروں کے دل زندہ باد انبیاء زندہ باد انبیاء زندہ باد انبیاء زندہ باد انبیاء زندہ باد انبیاء زندہ باد انبیاء خوش جن کے ہیں سارے شاہ ہو گدا سارے عالم فقی صوفیا اولیا سارے عالم فقی صوفیا اولیا انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء ایک روح خدا ایک کلی میں خدا ایک خلیل خدا ایک حبیب خدا ایک خلیل خدا ایک حبیب خدا، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، مجمع اکملا مجمع اجملا، مجمع ازکیا مجمع اتقیا، مجمع ازکیا مجمع اتقیا، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، سب میرے محترم میں سبوں کا غلام، میرے دل کی جلا آنکھوں کی ہے ضیا، میرے دل کی جلا آنکھوں کی ہے ضیا، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، کاش جنت میں آئے میری ایک دن، کہہ سکوں میں انہیں مرحبا مرحبا، کہہ سکوں میں انہیں مرحبا مرحبا، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، لفظ عاجز ہوئے نطق ساکت ہوا، ماورائے بیان عظمت انبیاء، ماورائے بیان عظمت انبیاء، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، وہ مقدس گیرو میں فیرو تر فیرو، میرے بس میں کہاں مدحت انبیاء، میرے بس میں کہاں مدحت انبیاء، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، حضرت اقدس ڈاکٹر امتیاز احمد عباسی نقشبندی دعوی برکاتہ العالیہ کے ایک اور کلام میں سے چند اشعار، آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، دھیمی آواز میں انشاءاللہ لطف آئے گا، درود شریف پڑھ لو اللہم صل علی محمد، حضرت نے یہ کلام حال ہی میں قلم بند کیا ہے، سب اس پہ فدا ہوں گے جو تجھ میں فنا ہوگا، دارین میں پن پے گا جو تیرا بنا ہوگا اس یان کے دریا ہے اور بحر شفاعت ہے اس یان کے دریا ہے اور بحر شفاعت ہے پروان بھی دیکھیں گے کیا کس بڑا ہوگا سب اس پہ فدا ہوں گے جو تجھ میں فنا ہوں گا دیوانے کئی مل کر محشر میں پڑوسی کا مجدہ جو سنا ہوگا سب اس پہ فدا ہوں گے جو تجھ میں فنا ہوگا مل کر کہنا ہے جو تجھ میں فنا ہوگا سب اس پہ فدا ہوں گے جو تجھ میں فنا ہوگا دارین میں چمکے جو تیرا بنا ہوگا ہم جیسے ضعیفوں کا بس تم ہی سہارا ہو ہم پہ بھی کرم کرنا جب حشر بپا ہوگا سب اس پہ فدا ہوں گے جو تجھ میں فنا ہوگا ختم رسل تم ہو کہتے سبحان اللہ آپ اپنی مثل تم ہو اور ختم رسل تم ہو تم سانا زمانے جنا ہوگا تم سانا زمانے میں مائی نے جنا ہوگا صدیوں سے تیری امت ڈوبی ہے مسا کر لو ہم سب کا بھلا ہوگا، بوبکر و عمر دونوں، دل جان ہمارے ہیں، بوبکر و عمر دونوں، دل جان ہمارے ہیں، ان تیرے وزیروں کا اکرام سوا ہوگا، سب اس پہ فدا ہوں گے جو تجھ میں فنا ہوگا، جو تجھ میں فنا ہوگا۔ دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل، دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل، سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان مخدوم گرامی قدر مکرم جناب حضرت سید شبیر احمد شاہ کاکا خیل صاحب مدظلہم العالی تشریف فرمائیں۔ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه صورة الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بزرگوں اور دوستو، حضرت حافظ صاحب دامت برکات احسان صلاح کی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے شمولیت حاصل فرمائی، یہ نیت بہت اچھی ہے، اپنی اصلاح کی جو نیت ہے بہت اونچی ہے۔ حضرت مولانا شکر الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے جس سے بڑی تسلی ہوتی ہے، میں کہ حافظ قرآن بننے کے لیے کوئی بچہ اگر حفظ شروع کر لے اور حفظ مکمل ہونے سے پہلے وہ کھو دیتا ہے تو ان کو حافظوں میں اٹھایا جائے گا، تو اس لیے امید ہے کہ جو اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کر لے اور کام شروع کر لے، اور اگر اس کو موقع نہیں ملا تو انشاءاللہ ان کو بھی ان لوگوں میں اٹھایا جائے گا جن کی اصلاح ہو چکی ہے۔ تو یہ نیت بہت اونچی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا۔ سارے سلسلے بہت پیارے سلسلے ہیں الحمد للہ، کیونکہ سب کی نسبت ایک اور وہ ہے کہ کیسے ہم اللہ والے بن جائیں اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ البتہ طریقوں میں فرق ہوتا ہے، مزاجوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں زیادہ تر چار سلسلے نقشبندیہ، مشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ، اس وجہ سے ان چاروں سلسلوں سے فیض اٹھانے والے کثرت سے یہاں موجود ہیں ہمارے علماء کرام میں، مشائخ کرام میں۔ دین کے جتنے شعبے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب شعبوں کو انتہائی کامیابی کے ساتھ چلائے، انہی حضرات کی برکت سے زندہ ہے، کیونکہ یہ روح کی طرح ہے، باقی چیزیں جان کی طرح مطلب جو ہے نا وہ جسم کی طرح یہ روح کی طرح ہے. جس وجہ سے تمام شعبے چاہے درس و تدریس کے ہیں, دعوت و تبلیغ کے ہیں, سیاست و جہاد کے ہیں, تصنیف و تعلیف کی ہے, جتنے بھی شعبے ہیں سارے کے سارے ان حضرات کی برکت سے کام کرنا چل رہے ہیں. اور ہر شعبے کے بڑوں نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں اس طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ہماری نیت اپنی اصلاح کی ہو, اور جس وقت اصلاح کی نیت کی برکت سے اللہ قبول فرمائے اور اصلاح ہو جائے اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ کام لینے والا پھر وہ اتنا کام لے لیتے ایک آدمی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کام نہیں کر سکتا, اللہ ہی کام لیتا ہے. تھوڑا سا غور فرمائے حضرت خواجہ محی الدین چشتی جی رحمۃ اللہ علیہ, اتنے استعداد والے تھے کہ اپنے شیخ شیخ ہارون رحمۃ اللہ علیہ ان کی تربیت میں جب آئے میرے پاس الحمدللہ 114 اولیاء اللہ کی ایک موجود ہے روحانی رابطہ کے نام سے بڑی کتاب ہے, اس میں حضرت کے واقعات تفصیل سے لکھ ہوئے. تو فرمایا کہ حضرت جب تشریف لائے تو اتنے استعداد کی حضرت نے کہ 24 گھنٹے میں حضرت نے ان کو اجازت عطا کر, لیکن باوفا اتنے تھے کہ 20 سال اپنے حضرت سے جدا نہیں ہوئے, ساتھ ساتھ چلتے رہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت باقاعدہ کسی خانقاہ میں مقیم نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ سفر اور حضرت بھی ساتھ سفر. 20 سال کے بعد حضرت نے فرمایا اب جاؤ خود, تو حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے, وہی تشریف ہو گئی ہندوستان کی. اور ہندوستان جب تشریف لائے تو ایک انگریز مورخ ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ 90 لاکھ لوگ حضرت کے ذریعے مسلمان ہوئے. اب اندازہ کریں 90 لاکھ. اور انہی کے ایک اور پھر بھائی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ ملیشیا مسلمان ہوئے. تو آپ اندازہ کر لیں یہ کیا چیز. پھر دوسری بات, راگ بیل تو اس وقت پڑ گئی, اور جس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کو عظیم خطرہ لاحق ہو گیا کہ جیسے کہ یہاں سے مسلمان اسپین کی طرح ختم ہو جائیں گے, ایسا خطرہ لاحق ہو گیا اکبر کے دور میں, اس وقت بھی اللہ جل شانہ نے انہی حضرات میں سے ایک صاحب حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ کو بتایا. اور ایک جھونپڑی نما خانقاہ میں کام شروع کیا اور اتنا مؤثر انداز میں کام شروع کیا کہ حضرت نے حضرت کے ذریعے مطلب اتنا کام ہوا کہ اکبر کے دور میں ہی 50% سے زیادہ درباری حضرت کے موجود ہو گئے, جن میں ابراہیم خان خانہ بھی تھے جو بڑے مصائب تھے, جن کی وجہ سے پھر خرم بادشاہ نہ بن سکے اور جہانگیر بادشاہ بن گئے. جہانگیر پھر بعد میں تو حضرت کے بڑے معتقد ہو گئے اور اپنے ساتھ ساتھ حضرت کو رکھتے تھے, اور شاہجہاں باقاعدہ بیعت ہوئے اور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ حضرت کے مشن کو دربار میں شامل کر لیا. اور جس تخت پر بیٹھ کر اکبر کہا کرتے تھے فقہا کو صفحا, اسی تخت پر اپنے ساتھ فقہا کو بیٹھا کر فتح و لمبیر لکھ رہے. یہ ہے حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو تعلیمات ہیں وہ حضرت کے مکتوبات شریف میں انہیں پتہ چلا کہ حضرت کے ملفوظات بھی ہوا کرتے تھے, لیکن وہ آج کل شاید نہیں, مکتوبات شریف موجود ہے اور کتابیں بھی. ہم کام کر رہے تھے حضرت کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ عیسیٰ پر جو حضرت کے مقبولات ہے, ہمارے ہاں اس کا باقاعدہ درس دیا جاتا تھا. تقریباً 12 سال میں الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا, الحمدللہ اچھی تعلیم ہو گئی. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ بشارت ہو گئی مکتوبات شریف کی الحمدللہ, اور اللہ کے نام سے مکتوبات شریف کا درس شروع کر لیا. غالباً اس میں کچھ 30 کے لگ بھگ درس ہو چکے ہوں گے, پہلے ہم نے شروع کیا جب جیسے کہ حضرت کے مکتوبات شریف میں جو میں نے پڑھے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ بالکل ابتدا میں جو مکتوبات شریف ہیں وہ حضرت کے اپنے احوال ہیں جو اپنے شیخ کو لکھے ہیں حضرت شیخ باقی بلّہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ، کیونکہ بہت اونچے واقعات ہیں تو ظاہر عوام بلکہ آج کل تو بڑے بڑے لوگ بھی عوام کی طرف پائے جاتے ہیں ان کے لیے، تو وہ بڑے مشکل ثابت ہوئے۔ اسی میں ایک حوالہ مل گیا مکتوب نمبر 287، تو وہ مکتوب نمبر 287 میں نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ آج کل کے دور کے لیے تو یہ مکتوب شریف ہے، مکتوب نمبر 287 جو ان حضرت نے اپنے بھائی میاں غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا۔ اس مکتوب شریف میں حضرت نے ایک مثال دی ہے، اس مثال میں حضرت نے فرمایا کہ جیسے ایک شخص خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، راستے میں اس کو کوئی مکان خانہ کعبہ جیسے نظر آ جاتا ہے اپنے خیال میں، اور ادھر ہی ٹہل جائے اور آگے نہ بڑھے۔ دوسرا کوئی شخص ہے جو کسی اور جگہ کو خانہ کعبہ تو نہیں سمجھتا، خانہ کعبہ کو جانتا ہے اور اس کے تفصیلات بھی معلوم ہے، اس کو کسی اور سے معلوم ہے، لیکن وہ اس کے لیے عملی قدم نہیں اٹھاتا، وہاں جاتے نہیں۔ تیسرا شخص ہے جو باقاعدہ جانتا بھی ہے اور عملی قدم بھی اٹھاتا ہے اور چل پڑتا ہے لیکن ابھی پہنچا نہیں ہے۔ فرمایا یہ تینوں واصلین نے، پہلے والا گمراہ ہے، دوسرا شخص اس سے بہتر ہے کیونکہ اس کو جگہ تو معلوم ہے، صحیح جگہ معلوم ہے، غلطی نہیں کر رہا، اور تیسرا شخص اگرچہ صحیح راستے پہ چل پڑا ہے اور پہنچ جائے گا انشاءاللہ، لیکن ابھی تو واصل نہیں ہے۔ ابھی ان میں سے کوئی بھی اگر اپنے آپ کو واصل سمجھے گا تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے گا، اور اگر کوئی ان کی بات پہ یقین کرے گا تو ان کو بھی دھوکہ دے گا۔ تو یہ جو ہے یہ حضرت نے اس سے ابتدا کی، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ آج کل جذب اور سلوک کے بارے میں لوگ بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، جذب اور سلوک کے بارے میں لوگ بہت غلطیاں کر رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ الفاظ کچھ تعریف ہو۔ حضرت نے 23 صفحے کے مکتوب فارسی میں 23 صفحے کا مکتوب شریف ہوا، اور پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ حضرت سید جواد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی موجود ہے اور حضرات کا بھی موجود ہے۔ تو وہ ہم نے شروع کر لیا اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلتی گئی کھلتی گئی، الحمد للہ بزرگوں کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دار کلام میں جو اثر رکھا ہوتا ہے ان کی برکت سے چیزیں کھلتی جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس تشریح نے ایک کتاب کی شکل اختیار کر لی، اور وہ کتاب الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی چھپنے کو دیا جا رہا ہے پروف ریڈنگ کے فائنل سٹیج میں۔ لیکن جب آپ حضرات نے دعوت دی یہاں اس اجتماع میں تو میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ماشاءاللہ ایک اشارہ سمجھا کہ دیکھو نقشبندی حضرات کی امانت ہے، تو سب سے پہلے ادھر جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی نقشبندی نسبت کے بزرگ ہیں ان کو یہ کتاب انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ وجہ یہ کہ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جس دکھ کے ساتھ اور درد کے ساتھ تفصیل کے ساتھ یہ مکتوب شریف لکھا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے، بلکہ میں خود حیران تھا کہ اللہ ابھی تک اس خزانے سے واقف کیوں نہیں، اتنا بڑا خزانہ موجود تھا اور ہم نے کبھی اس کی طرف غور نہیں کیا تھا۔ تو میرے ہاتھ میں جو چند صفحات موجود ہے یہ اس کتاب کا لبے لباب ہے۔ اصل میں پہلے ہم نے اس میں دیا ہے فارسی کا متن، بالکل مین عام جیسے کہ وہ فارسی میں مکتوب شریف ہے، کیونکہ سند ضروری ہوتا ہے، تو جب تک آپ کسی چیز کو مستند نہیں بناتے تو اس میں کوئی کیا لیکن کرے گا۔ پھر اس کے لیے جو مستند ترجمہ ہے سید جواد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ہم نے لیا اس لیے لیا تاکہ اکابر کی تصدیق ہو جائے کہ ہم اپنے آپ سے بات نہیں کر رہے بلکہ بزرگوں نے اس چیز کو اس طرح بیان کرنا ہے، اس کا ترجمہ ہی کیا۔ تیسرا جو اس کے تشریحی نوٹس ہیں جو ضروری تھے اور دس میں آ گئے تھے وہ کر لیے، لیکن کیونکہ بہت عالی مضامین ہے اس وجہ سے جو ذرا زیادہ ان چیزوں سے واقف نہیں ان کے لیے یہ مشکل بن سکتے تھے، اس وجہ سے آج کل کی زبان میں جیسے کہ ہونا چاہیے اس کا لب لباب بھی لکھ لیا۔ تو یہ جو صفحات ہے اسم میں یہ لب لباب، اور جس میں ہم نے حضرت کے جو بیان کردہ نکات ہیں ان کو ذرا آج کل کے لحاظ سے بیان کر لیا، تو اس میں سے میں کچھ سنا دیتا ہوں، باقی تو انشاءاللہ کتاب آ جائے گی۔ سب سے پہلے نیت اور ہمت کی اہمیت ہے، حضرت نے اس کے بارے میں انکابہ کی جو مثال دی جو میں نے بیان کی اس سے انہوں نے حضرت نے نیت اہمیت بیان کر کہ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ خوش فہمی سے بچنا، اس میں دوسرے چیز پہ زور دیا گیا کہ ہم خوش فہمی سے بچے، جس میں حضرت نے فرمایا جن کو جذب حاصل ہوتا ہے، جن کو جذب حاصل ہوتا ہے، سلوک اور جذب کے اندر فرق یہ ہے کہ سلوک ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہوتا ہے، ایک ایک چیز کو کرنا باقاعدگی سے وہ سلوک ہوتا ہے، وہ جذب ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کو کھینچا جاتا ہے، تو جس کو کھینچا جاتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ مجھے کہاں کہاں سے گزارا جا رہا ہے، تو راستے کا ان کو پتہ نہیں چلتا، البتہ مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں حضرت نے ان مجذوب حضرات کے جو جذب کے جو مسائل ہیں وہ بیان کیے۔ مجذوب حضرات اپنے اندر جب احوال کی تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو ان کو اپنے اندر احوال کی تبدیلی سے اس بات کا دھوکہ لگ سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محض مجذوب کے بجائے مجذوب سالک سمجھے۔ مجذوب سالک ہوتا ہے جو سلوک بھی طے کر لے، وہ جذب سے بھی گزر چکا ہے۔ نقشبندی سلسلے میں جذب پہلے ہوتا ہے، وہ سلوک بعد میں ہوتا ہے، باقی جو سلاسل ہیں ان کے اندر سلوک پہلے ہوتا ہے وہ جذب بعد میں حاصل ہوتا ہے، جیسا حاجی امداد اللہ مجمع کے فرمایا ہمارے سلسلے میں جذب کے ذریعے سے تکمیل ہوتی ہے، جذب کے ذریعے سے تکمیل ہوتی ہے، تو پہلے سلوک طے کرا دیا جاتا ہے اس میں جذب بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے تکمیل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے ابھی سلوک طے نہیں کیا ہوتا تو سلوک طے کیے بغیر وہ کیسے مجذوب سالک ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی مجذوب سلوک طے نہیں کرتا وہ مقام قلب میں ہوتا ہے جس میں نفس و روح دونوں سے متاثر ہوتا ہے، مقام قلب میں ہوتا ہے کیونکہ جذب کو قلب کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو قلب کے نیچے نفس ہے اور اوپر روح ہے، ایسی حالت میں اس کا منتحد نظر مقام روح ہے، لہذا اس کا مشروط بھی روح ہو سکتا ہے حق تعالیٰ بھی، ابھی وہ مطلب اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک سلوک پہ نہیں کرے گا، اس لیے اس کو مقام روح تک پہنچنا ہوگا سلوک کے ذریعے سے۔ یہ حضرت نے بہت اہم نقطہ میں نے اس کی طرف کیا ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ مجذوب حضرات جو ہوتے ہیں بعض دفعہ ان پر دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہوتے ہیں مخلص ہے لیکن دھوکہ تو مخلص کو بھی لگ سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ ایک دفعہ چاند دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ چاند جو ہے، اشارہ کر لیا۔ ایک نوجوان آئے اور حضرت کے سامنے ایک بال تھا، وہ بال ہٹا دیا، فرمایا کہ اب نظر آ رہے، فرمایا اب تو نظر نہیں آ رہا، وہ بال سامنے ہو گیا تھا۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، مطلب ظاہر وہ عادل ہیں، لیکن یہ مشاہدے میں غلطی تو ہو سکتی ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مجذوب جو ہوتا ہے مخلص ہے لیکن وہ اس نظام کو جب سمجھ نہیں پاتے کیونکہ اس راستے سے گزرے نہیں ہوتے تو اے ممکن ہے کہ اس کو دھوکہ لگ جائے۔ وحدت الشہود اور وحدت الوجود، یہ بہت اہم چیز ہے جو حضرت کے مکتوبات میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، تو اس کو حضرت نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ یہ شہود صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، وہ بے مثل اور بے کیف ہے، عارفین کے نزدیک قرب و معیت محض علمی کیفیات ہوتی ہیں، ان کا حقیقت میں وجود نہیں ہوتا، کہاں مخلوق کہاں خالق، جن نسبت خاک را بعد نفاق، بعض اوقات غلب حال میں عشق و مستی کی حالت میں عاشق کو صرف اپنا معشوق کی نظر آتا ہے، باقی کسی اور طرف اس کی نظر جا ہی نہیں سکتی، اس حالت میں اگر ماں سے اللہ کا علم بھی نہ رہے تو اس کو وحدت الوجود سکر کے ساتھ کہتے ہیں۔ روشی کیا رہا، اس وقت سالک اپنے آپ میں نہیں ہوتا، عارفین ان کو مغلوب الحال سمجھتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اس قسم کے معذورین مقتدا نہیں بن سکتے، اس حالت سے جب کوئی باہر آتا ہے اور اس کو ماسو اللہ کا علم بھی ہو لیکن قلب عشق کی وجہ سے اس کی نظر صرف اللہ پر ہو تو اس کو وحدت الشعور یا وحدت الوجود بدون سے کہتے ہیں. اس حالت میں محبوب حقیقی کی محبت سے سرشار ہو کر اس کے مخلوقات کے حقوق کو اس کے لیے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ وحدت الشعور ہے. یہ وحدت الشعور ہے. وحدت الوجود جو ہے یہ اصل میں ایک غلبے کی کیفیت ہے, مدہوشی کی کیفیت ہے, معذوری کی کیفیت ہے, لیکن یہ راستہ ہے, اس سے گزرے گا. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ بحث کیا کرتے تھے, ان کے وہاں مواعظ بہت زیادہ مشہور تھے. کچھ عرصہ میں حضرت نے مواعظ بند کر دیا تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہو گئی کیونکہ لوگ اس کے عادی تھے. ان نے جا کر حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے استاد تھے ان کی خدمت میں شکایت پیش کی کہ حضرت سے کہ مواعظ سے بہت فائدہ ہوتا تھا, آج کل انہوں نے مواعظ بند کر لیے, اس سے کیوں لوگ کو معلوم کر رہے ہیں. حضرت کے تو وہ تھے شاگرد تھے, تو ان کو بلایا اور سختی سے فرمایا کہ جب لوگ کو فائدہ ہوتے تو آپ بس کیوں نہیں کہتے. اب استاد جی تھے, استاد جی کے سامنے ظاہر کچھ نہیں کہہ سکتے, رو پڑے. جب رو پڑے تو حضرت سمجھ گئے, تو حضرت نے ان لوگوں کو اٹھایا کہتے جاؤ ابھی رہنے دو, یہ اس وقت اس حال میں کہ غریب ممبر پر بیٹھے گا تو پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے نکلے گا وہ ان الحق ہوگا. جو پہلا کلمہ نکلے گا ان کی زبان سے وہ ان الحق ہوگا, لہٰذا ان کو رہنے دو. تو بعد میں جب افاقہ ہو گیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے بارے میں تو استاد یہ فرماتے تھے, پر میں ہاں اس دن مجھ پر توحید کا غلبہ زیادہ تھا, ان دنوں مجھ پر توحید کا غلبہ زیادہ تھا. اصل میں یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے, لیکن اگر کسی نے اس کو فلسفہ بنا لیا تو پھر زندگی کی, اگر کسی نے اس کو فلسفہ بنا لیا تو زندگی ہے. اور یہ جو ہے نا ماشاء اللہ ایک عارف نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ, ایک وہ جو وحدت الوجود کو جانتے بھی نہیں, اس کا علم بھی نہیں اور اس کیفیت کے حامل بھی نہیں, ان کو کیفیت بھی حاصل نہیں. دوسرے وہ لوگ جو وحدت الوجود کے کیفیت سے سرشار ہیں اور معذور ہیں فی الحال. تیسرے وہ ہیں جو وحدت الوجود سے کیفیت سے گزر کر وحدت الشعور میں آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ کے لیے سارے کام کر رہے ہیں, ان کو ساری چیزوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے. فرمایا اصل تو یہ آخری ہے, اور جو دوسرے ہیں یہ دوسرے نمبر پر یہ معذور ہیں, یہ پہلے والے لوگ فطرے میں, یہ پہلے والے لوگ فطرے میں ہیں, کیونکہ اگر انہوں نے اس کو فلسفیانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کی تو زندگی کی نہیں کر سکتا. یہ حال ہے, حال کو کوئی کے بیان نہیں کر سکتا. جو بھی اس کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر اس سے غلطی تو ہوگی, تو اگر کوئی اس کو فلسفیانہ انداز میں سمجھائے گا تو اس سے نقصان ہو جائے گا. مجذوب صالح حضرت نشوند رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں انتہا کو ابتدا میں درج کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ پہلے سلوک پہلے طرح طے کرایا جاتا تھا جس کے لیے مجاہدہ ضروری تھا, مجاہدے سے نفس کا تزکیہ ہوتا اور بعد میں اسکار سے جذب حاصل کروایا جاتا. چونکہ مجاہدے کے لیے بھی وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جن کو کچھ جذب حاصل ہو, تو جب سالکین میں جذب بھی مفقود ہو گیا کہ مجاہدہ کر سکے تو حضرت نشوند رحمۃ اللہ جذب کا کسی طور پر حصول کا راستہ دریافت کر لیا. یہ حضرت نے خود فرمایا. اب حضرت اس کی تشریح ڈالتے ہیں. پرانی توجہ کا نہیں ہے ادراک, روح بدن میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھی, بدن میں آ کر ہی بھول گئی. اب اگر کس طرح اس کو اپنا محبوب یاد دلایا جائے تو وہ توجہ انجذاب حاصل ہو سکتا ہے. مشائخ توجہ سے کیفیت صورتاً حاصل, مشائخ کی توجہ سے یہ کیفیت صورتاً حاصل ہو سکتی ہے, جبکہ کسب و عمل سے حقیقتاً لیکن تھوڑی دیر کے لیے حاصل کی جا سکتی ہے. دائمی طور پر صرف یہ محبوبوں کو حاصل ہوتی ہے. مجذوب متمکن اور منتہی مجذوب, یہ اس میرے خیال میں مکتوب شریف کا آج کل کے لحاظ سے بہت زیادہ ضروری حصہ ہے, کیونکہ اس چیز کے نہ جاننے سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. یہ حضرت نے دو اصطلاحات خود اس مکتوب شریف میں متعین فرمائے ہیں اور ہمیں بھی پہلے پتہ نہیں تھا, لیکن اس کے جاننے سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے. مجذوب متمکن اور منتہی مجذوب, جیسا کہ بتایا گیا کہ نقشبندی سلسلے میں جذب پہلے حاصل کیا جاتا ہے اور سلوک بعد میں طے کرنا ہوتا ہے. اگر استعداد ہو تو بعض مجازیب جو جذب کے ساتھ ہوش حواس قائم رکھ سکتے ہو وہ بھی طالبین کو نفع پہنچا سکتے ہیں, لیکن کمال تک نہیں ہو, لیکن کمال تک نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ خود ابھی راستے میں ہوتے ہیں, کمال تک پہنچے نہیں ہوتے. انہی کو مجازیب متمکن کہا جا سکتا ہے. کمال تک صرف منتہی مرجو پہنچا سکتے ہیں جو جذب کے بعد سلوک کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کروا کے نزول حاصل کر چکا ہو. البتہ الگ بات ہے کہ عوام مجازی متمکن سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کو عوام کے ساتھ حقیقی مناسبت ہوتی ہے جبکہ منتقل مرجو کو صورتن ہوتی ہے. یہ حضرت کا ایک اصطلاح ہے خلوت ترجمن. خلوت ترجمن اصطلاح یہ ہے کہ بہت لوگوں میں ہے لیکن لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے کیونکہ منتقل مرجو کو عوام کے حالات کو جانتا ہے وہ ان کے ساتھ گلا ملا بھی ہوتا ہے لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور خلوت ترجمن سے سرشار ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ مرجو حضرات توجہ سے بھی کام لیتے اور مرجو جو ہے وہ منتقل مرجو توجہ سے کام نہیں لیتے بلکہ تربیت کرتے ہیں. مجازی جو تمکین حاصل کر چکے ہوں ان کو مندرجہ بالا وجوہات کی بنیاد پر پیر تو نہیں بنایا جا سکتا. ان کو مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر پیر تو نہیں بنا لیکن وہ عوام خواص کے ساتھ عوام کو خواص کے ساتھ ملانے کا کام کر سکتے ہیں. عوام کو خواص کے ساتھ ملا دیں وہ تعلیم کر سکتے تربیت نہیں. تو اصل میں بالکل صاف صاف لکھا ہے بالکل جیسے آج کل کے حالات کو دیکھ کر لکھا ہے. اچھا وہ تعلیم کر سکتے تربیت نہیں. مجروم متمکن اپنی توجہ و صحبت سے وہ توجہ جو روح کو دنیا میں آنے سے پہلے حاصل کی یاد دلاتے ہیں اور چونکہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی لہٰذا اس کا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے جبکہ منتقل مرجو کی صحبت میں روح کے فنا کے ساتھ جو توجہ حاصل ہوتی ہے وہ کسبی اور نئی چیز ہوتی ہے اس لیے اس کا حصول مشکل ہوتا ہے. صرف فنا نفس سے مبتدا نہیں بنتے. یہ دیکھو اور اگر کسی کو فنا نفس حاصل بھی ہو لیکن ابھی اگر سکر کی حالت میں ہو تو یہ ابھی مبتدا نہیں بن سکتا کیونکہ ان کو دوسروں کے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہو سکتا. جیسے کوئی ڈاکٹر یقین ایسا ہو جس کو درد محسوس نہ ہو تو وہ کسی کے درد کا علاج نہیں کر سکتا. اس وقت اس کا نفس روح کے انوار کی واجہ سے بے ہوش ہوتا ہے اس لیے نفس کے خواہشات اس کو تنگ نہیں کرتے لیکن اس حالت عروج میں دوسروں کے احتیاط کی صحیح آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اصلاح نہیں کر سکتا. مشیت کے لیے نزول ضروری ہے. جب سارے مقامی قلب میں اترتے ہیں تو اس کو برزخیت کی وجہ سے سوہ میں آتے ہیں تو اس کو نزول اسی کو نزول کہتے ہیں. اس وقت یہ مشیت کے اہل ہو جاتے ہیں. انہی کو منتہی مرجو کہتے ہیں یہ شیخ مقتدی کہلاتے ہیں. اس وقت یہ مقام برزخ یعنی مقام قلب پر متمکن ہو کر روح کے ذریعے اوپر سے لیتے ہیں اور نفس کی طرف سے نفس کی تربیت کے لیے مریدوں کو دیتے ہیں. یہ شیخ خود تو مقام تنظیم میں ہوتا ہے لیکن نیچے والوں کے لیے تشبیہ کا استعمال کرتا ہے. یہ مریدوں کے نفسانی خواہشات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا تعلق رکھتا ہے کہ ان سے متاثر نہیں ہوتا. چاہے ایک بات سمجھنی ضروری کہ جب تک فن نفس حاصل نہ ہو چاہے کتنا ہی جذب اس کو حاصل ہو اس وقت تک شیخ مبتدا بننے کا خیال بھی شرک کا طریقہ دے. جب فن نفس ہوگا تو پھر اس کا خیال بھی نہیں آئے گا. اب اگر یہ حالت شکر میں ہے تو پہنچ تو گیا لیکن دوسروں کے اصلاح کی قابل نہیں اور جب حالت سو میں آ گیا تو اب ذمہ داری اس کو دی جا سکتی ہے اس لیے اس کو مخلوق کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. اس وقت اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. ایک مثال سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کوئی اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھے اور محبوب کسی کو بازار بھیج دے تو اگر اس کے دل میں خیال کہ مجھے بھیج دیا جائے تو اچھا تھا تو ایسا شخص عاشق نہیں. اور جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ اگر صحیح عاشق ہے تو جائے گا تو ضرور کہ محبوب کا حکم ہے لیکن اس کا دل بازار میں نہیں لگے گا. چاہے گا کہ جلدی سے کام کر کے جلدی محبوب کے پاس آ جائے. اس لیے اس حالت تک پہنچنے کے لیے فن نفس کا اصول لازمی ہے. مشائخ کو چاہیے کہ مجذوب متمکن کو دوسروں کی تربیت پر نہ لگائے. اگر اس کو استعداد نظر آئے تو تعلیم کے کام پر لگا سکتے ہیں. یہ بھی تب جب ان کی اپنی اصلاح اس سے متاثر نہ ہو رہی ہو. مثال کے طور پر دوسروں کی تعلیم کرتے کرتے وہ جب مبتلا ہو جائے تو وہ تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا نا. ہاں جی اجازت تزکیہ نفس کے بغیر نہیں. کسی کو اگر تزکیہ نفس کے بغیر اجازت دے دی گئی تو اس کا نفس اس کام کا جس کا وہ عادی ہے وہ سب تک تاری بنا دے گا کہ دوسرے دینی کاموں کی تنقید اس سے زلزل ہو سکتی ہے یا وہ کسی کی رائے کے ساتھ جائز اختلاف کو دین کی دشمنی سمجھ کر اس کو مخالفت کا کمر بستہ کر دے. اس قسم کے اور بھی کام ہو سکتے ہیں جس میں اعتدال سے تجاوز کر سکتا ہے. اس سے بچنے کے نفس کی اصلاح لازمی ہے جس کو قرآن و حدیث میں بہت زور دے گیا ہے جیسے قدف رحمن زکا. سلوک طے کرنے کے لیے 10 مقامات کو تفصیل سے طے کرنا ہوتا ہے. البتہ جو محبوبین ہوتے ہیں تو ان کو اس کا خلاصہ حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے صفات یہ اب بہت اہم بات ہے جو حضرت نے اس میں شامل فرمایا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے. بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان سے اس کے صفات وجود میں آتے ہیں اور صفت کی پہچان اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے جو نام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. شان اللہ سے جدا نہیں جبکہ صفات کی اپنی الگ حیثیت ہے. شان اللہ سے جدا نہیں جبکہ صفات کی اپنی الگ حیثیت ہے. جیسے کہ معنی کسی کے ذہن میں اس سے جو الفاظ پیدا ہوئے اور لوگوں نے سنے ان کی الگ وجود ہے لیکن معنی اس ذات کے ساتھ ہے اس کا الگ وجود ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ مانا تو اس کے ذہن میں ہے نا, وہ تو الگ وجود نہیں رکھتا, لیکن جو لفظ آ گیا وہ تو مطلب لوگوں کی پراپرٹی ہو گیا, وہ لوگوں کو مل گیا. دو قسم کے فیض, دو قسم کے فیض بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں. پہلی قسم کا تعلق تقوینی امور سے ہے, جیسے پیدا کرنا, مارنا, صحت, بیماری, فتح, شکست اور اس طرح, اور دوسری قسم کے فیض کا تعلق تشریعی امور سے ہے, جیسے ایمان, معرفت, مراتب, ولایت و نبوت کے کمالات اور اس طرح اور سے. پہلی قسم کا فیض سب کے صفات, سب کو صفات الہی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے, جبکہ دوسرے قسم کا فیض محمدی مشرف کے اولیاء کو. دو قسم کے اولیاء, ایک محمدی مشرف کے اولیاء ہے اور دوسرے اولیاء کے نقشوں کا وہ اولیاء ہے. تو جو محمدی مشرف کے اولیاء ہے ان کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے, اور جو دوسرے اولیاء کے قدم پر ہے ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوتا ہے. یہاں پر یہ بات شروع ہوتی ہے. جبکہ دوسرے قسم کا فیض محمدی مشرف کے اولیاء کو شوئینات, جو شوئین انشان کی جمع سے, اس کے ذریعے اور باقی سارے انبیاء اور اولیاء کو صفات کے ذریعے سے ملتا ہے. باقی سارے انبیاء کو اور ان کے مشرف کے جو اولیاء ہیں ان کو صفات کے ذریعے سے ملتا ہے. اس میں مربی, شیون اور صفات اور ذل. جس اسم سے کسی اللہ تعالیٰ کا فیض مل رہا ہو وہ اس کا اس میں مربی ہوتا ہے. یہ بہت عجیب بات ہے حضرت شریف, اس میں مربی اس کے بارے میں نے سنا تھا, پہلے بھی سنا تھا, لیکن اس تفسیر سے میں اس طرح آگاہ نہیں تھا. جو کہ جیسے کہ حضرت نے اس کو بیان فرما دیا, اس کی مثال آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی صلاحیت, جیسے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہو, کوئی انجینئر بن سکتا ہو, کوئی ایڈوکیٹ بن سکتا ہو, کوئی جو ہے نا مطلب کسان بن سکتا ہو. اب اگر کوئی شخص ان کے اندر وہ چیز ڈھونڈ لے کہ وہ کیا اصل ہے, تو اس میں جب اس کو ڈالے گا تو بہت ترقی کرے گا, اور کسی اور شعبے میں ڈالے گا تو بیٹھ جائے گا, ظاہر اس تک نہیں پہنچ سکے گا. تو یہ کہ اللہ پاک نے جس اسم کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے وہ اس میں مربی ہو سکتا, اس اسم مربی تک کوئی پہنچ گیا تو وہ پھر آگے جا سکتا ہے, اور اس کا اسم مربی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم جو آپ سے سب کا رب ہے, یہ رب کا لفظ صرف دو کرنے کا نا, رب کا لفظ ہے اصل میں, جیسے رب البیت کا لفظ آپ نے بھی سنا ہوگا نا, رب البیت کا لفظ ہے رب, جو ہے نا یہ جس کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے فیض مل رہا ہے اس کو تربیت, اس کو رب کہتے ہیں. یہ نہیں مطلب اللہ تعالیٰ بھی رب ہے, جیسے اللہ بھی کریم ہے کوئی اور بھی کریم ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کی کریمی الگ ہے, وہ خالق ہونے کے لحاظ سے, اور مخلوق کی کریمی الگ ہوتی ہے مخلوق کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ کا وہ نام جو آپ سے سم کا رب ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی شان علم کا ذل یعنی سایہ ہے, جو کہ تمام اجمالی اور تفصیلی شیون بشمول شان علم کی قابلیت یعنی جس کے ذریعے سارے شان ظاہر ہونے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے مثل و بے کیف ہے, لہٰذا یہ قابلیت جو حق تعالیٰ اور شان علم کے درمیان برسر ہے بھی شان علم کے رنگ میں مشروب ہوتا ہے, کیونکہ بے رنگ اور کوئی رنگ مل کر وہی رنگ بنتا ہے. میں اگر اینک میں دیکھوں صرف رنگ کی اینک میں تو آپ سب سرخ نظر آئیں گے, حالانکہ آپ سرخ تو نہیں ہوں گے, ارے کیوں, کیونکہ میں اس میں سے دیکھ رہا ہوں. تو بے رنگ اور کوئی رنگ جب ملتا ہے تو وہی رنگ بنتا ہے جس رنگ کے ساتھ بے رنگ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو زیادہ مطلب اس کی ذات بے مثل ہے وہ تو نہیں ہے, لیکن جب اس کے ساتھ شان علم کے ذریعے سے دیکھیں گے تو جو اس کا رنگ ہوگا اسی رنگ میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. اچھا, اس لیے اس کو ذل کہا, وہ جن چیزوں کا ایسے ظہور ہو رہے ہیں اس کو بھی ذل کہنا مناسب ہے, کیونکہ ذل کا مظہر ذل ہی ہو سکتا ہے. محمد بشر اولیاء کے لیے فیضانی کے اسماء مربی اس جامع قابلیت کے ذلال ہیں, یہ جامع قابلیت ہے اور اس کے لیے تفصیلات ہے, جبکہ باقی انبیاء اور وہ اولیاء جن کے مبارک قدموں پر ہے کہ اسماء مربی وہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کے صفات کے قابلیت سے وجود میں آئے. آپ سے سب کے لیے فیض اول کے وصول کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفت کے ساتھ متصف ہونے کی قابلیت ہے. اسی کو بعض مشاہد نے آپ سے سب کے لیے فیض دوم کا واسطہ بھی مانا ہے, لیکن وہ صفات اور شیون کا فرق نہ جاننے کی وجہ سے ہوگا. نزول تمام قابلیت ہے جو تمام نبی علیہ السلام کے لیے فیوز کے وصول کے واسطے ہیں, وہ جامع قابلیت کے ذرائع ہیں اور تفصیلات کی طرح ہیں. اس سے بات آئے پائے تحقیق تک پہنچ گئی کہ آپ سب کا رب صفات و شیون کا رب الارباب ہے. آپ سے سب کا جو رب ہے وہ صفات و شیون کا رب الارباب, اور کسی کے لیے بھی دونوں فیوز کے حصول کا واسطہ ہے. یہ بات بھی حقیقت محمد کی طرف جا رہی ہے, یہ بہت عجیب موضوع ہے. اصل میں آپ کو کیا بتاؤں, دیکھیں کائنات وجود میں آئے کن کی ذریعے سے, اچھا, اور ہدایت کے جتنے بھی رستے ہیں وہ سارے آپ سے کے رستے سے آئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ جو لکھا ہے, اور اس طریقے سے جو غنی پر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اس طرح دوسرے حضرات کا, اس مسجد کو بہت بیان کیا گیا, تو حقیقت محمدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کسی کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے خیر کے رخ سے, وہ آپ سب کے ذریعے سے واسطہ آپ سب سے, لہٰذا جن کا جتنا آپ سب کے ساتھ تعلق بنے گا اس حد تک وہ چیز زیادہ آئے گی, اس حد تک وہ چیز زیادہ آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر جو تمام جتنے بھی یعنی فیض و برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو دیے جا رہے ہیں ان کا چونکہ واسطہ ہے, اسی چیز کو حقیقت اس سے یہ بھی معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے جو فیض ملتا ہے اس کے مابین کوئی اضافی حکم نہیں آتا, کیونکہ شون اہم ذات ہے, اس لیے تجلی ذات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہو گئی, اور آپ کے کامل تابعدار چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ سے فیض حاصل کرتے ہیں وہ بھی اس مقام سے بحرمند ہوتے ہیں, وہ دوسروں کے لیے چونکہ صفات واسطے درمیان میں اور صفات ذات سے مختلف ہے اس لیے ان کے لیے حجاب ہو جاتا ہے اور ان کے لیے تجلی صفات ہی ہے. یہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات سے متصف ہونے کی جو قابلیت ہے اس کا کوئی علاقہ وجود نہیں, اگرچہ صفات موجود ہے لیکن قابلیت, لیکن قابلیت اللہ جل شان صفات کے درمیان برزخ ہے, اور برزخ کا رنگ دونوں طرف کے رنگ کا مجموعہ ہوتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بے رنگی اور اس کے صفات کے رنگ کے مجموعے نے صفات کا رنگ لے لیا, اس طرح یہ بھی صفات کی طرح حائل ہو جاتی ہے. صفاتی اور شعوری حجابات, اس سے معلوم ہوتا ہے آپ صرف کے لیے شعوری فیض یعنی فیضانی کے لیے تو حجاب ثابت نہیں ہوا, لیکن وجودی فیض یعنی فیضول کے لیے حجاب ہے, کیونکہ آپ صرف کے لیے بھی فیضول صفات کے واسطے سے صفات کے واسطے سے جس کے لیے برزخ کے طور پر حجاب کی بات بند گزر گئی, اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بے حجاب ظہور تجلی شعوری کے منافی نہیں بلکہ تجلی وجودی کے منافی ہے, اس سے کوئی یہ مراد ملے کہ شعور ان کی قابلیت جب عقل کے اعتبار سے ان کا وجود ذہنی ثابت ہوا, یہ وہ چیز ہے جس سے علم حجاب بنتا ہے, یعنی علم کا حجاب انہیں لازمی قرار پایا تاکہ وجود کی طرف ذہن نہ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غیر وجود سے پاک ہے اور بے مثل اور بے چون ہے. تو اب یہ کہ آپ اس کا تصور نہیں, اب وہ جو علمی تصور آپ کا آگے وہ حجاب ہے, لیکن آپ چونکہ جانتے ہیں کہ یہ علمی تصور ہے لہٰذا آپ صدیق کی طرف نہیں جا رہے, لیکن اگر آپ نے اس کو عین اللہ سمجھ لیا سمجھا یہ بات, تو یہ جو کہتے ہیں علم کا جو حجاب یہ ضروری ہے اس کو رکھا جاتا ہے. خلاصہ کلامی کے صفاتی جوابات خارجی ہیں وہ قائم رہتے ہیں, اس میں بھی کبھی کبھی مکمل معرفت نہیں ہوتی, وہ شعوری حجابات علمی اور کشفی ہے, اس میں بعض اوقات باقی سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں, تو ان میں جو علمی حجابات ہوتے ہیں بڑے سکیل لگتے ہیں, اس لیے بعض دفعہ بغیر علم کے بھی ذات حق کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے. بہت کا خطر کس, یہ بھی حضرت نے ایک عجیب مطلب بات فرمائی ہے, اصل میں اس کے بارے میں شاید کہ دونوں قسم کی روایتیں موجود تھیں, حضرت نے اس وجہ سے اس کا ذکر کیا, الفانی لا رد, جو فانی ہوتا ہے ایک دفعہ پناہ حاصل کر لے تو وہ پر رد نہیں ہوتا, پھر وہ واپس نہیں جاتا, لیکن بعض لوگ واپس آئے ہیں مطلب بگڑے جس سے بلند دن باورے ہیں دوسرے آج, تو کیسی بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ کہ جن کو صفات کے ذریعے سے رسائی ہوئی ہے ان کو ہو سکتا ہے, اور جن کو شعور کے ذریعے سے ہوا ہے ان کو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کا تعلق ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک مثال دے دوں, اس کا مثال یہ کہ جیسے میں کسی کی سخاوت سے متاثر ہو جاؤں, کسی کی سخاوت سے متاثر ہو جاؤں, لیکن پھر میں ان سے اتنا متاثر ہو جاؤں کہ سخاوت بھول جاؤں اور وہی شخص مجھے یاد رہے ذات کے ساتھ تعلق ہو جائے, یہ اس کی ذات کے ساتھ. اب جس وقت میں واپس آتا ہوں اور وہ مجھ سے میرے ساتھ سخاوت نہ بھی کرے تب بھی چونکہ اس کی ذات کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی لہٰذا میں آپ اس سے نہیں کروں گا, لیکن اگر میرے صرف سخاوت کے ساتھ ہی تعلق ہو, سخاوت کسی وجہ سے رہ جائے مثال کے طور پر پھر متن تو واپس ہو سکتے ہیں آدمی. تو یہ جو ہے نا مطلب ذات کا جو تعلق ہے اور صفات کا, یہ اس میں حضرت نے فرمایا کہ بہت کا خطرہ ان کو ہوتا ہے جو صفات کے ذریعے سے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہر شخص کو اپنے اپنے مقام کے حساب سے ملتا ہے, مثلا پانی کو کوئی اگر گلاس میں دے گا تو اس کو پانی گلاس کی طرح نظر آئے گا, اور کوئی گڑے میں دے گا تو اس کو پانی کی شکل گڑے کی طرح نظر آئے گی, لیکن جس کو صحیح علم ہوگا کہ پانی کی کوئی شکل نہیں تو سمجھ تو رہا ہوگا کہ اس کی اپنی شکل نہیں ہے, یہ مجھے اس لیے ایسا نظر ہے کہ میں نے اس کے لیے ایسے بندی کی ہے یہ گلاس میں دیکھا, اس طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی. تو جس کو جس طرح کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے تو اسی طرح اس کو وہ نظر آتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی, تو جو ابتدا میں اس کو اس طرح سمجھتا ہے پھر اس کی کم علمی ہوتی ہے تو اس کو کوئی نام دیتا ہے یا اس کو کوئی شکل دیتا ہے, جب اس سے آگے بڑھے گا تو پھر اس کو انداز کی چیز تعلیم محدود ہے اس کی کوئی مثال نہیں, تو اس سے اس کا تحیر بڑھے گا, جب اس علم کو لامحدود سمجھے گا اس سے اس کا نزول ہوگا, اس کو اس کا اپنی کم علمی کا احساس بڑھتا رہے گا جس سے اس کے تحیر میں اضافہ ہوگا, یہی اس کے لیے ہمارے تک کا راستہ ہے. جتنے جتنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک کسی کو ہوتا رہتا ہے وہ اپنی نظروں میں گرتا جاتا ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو کر سوائے اللہ کی کسی اور چیز کا اثر محسوس نہ کرے, تو اگر اس کو اس کا علم بھی نہ رہے کہ اور بیچ کوئی چیز ہے, سپر کیا رہتا ہے, اس کو بعد وجود کہتے ہیں. اگر اس کو علم ہے کہ باقی چیزوں کا وجود بھی ہے لیکن کسی اور چیز کا اثر محسوس نہیں کر رہا, پھر بعد وہ شعور فنا کے ساتھ ہے. اگر اس کو باقی چیزوں کا اثر محسوس ہو لیکن اس کی محبت اتنی کامل ہو کہ اب کسی اور چیز کی طرف اقلی طلب کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, تو یہ نزول ہے اور مقام پاک ہے. اگر کوئی بہادر وجود کا قائل ہو کر ہوش آواز میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی موجودگی کا انکار کر بیٹھے تو یہ بات خطرناک ہے, کیونکہ اللہ پاک کی صفات تو موجود ہے. جب اللہ پاک موجود ہو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ صفات فنا ہو گئی تو وجود کا انکار بن جائے گا, تو یہ زندگی ہے. ہاں اگر اس کا قائل ہو کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں لیکن انسان کی نظر سے ذات تک پہنچ کر رک جائے اور اس کو اس کی صفات نظر نہ آئے تو یہ شعور بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو موجود مانتا ہے, اس پر ایمان ہے لیکن نظر صرف اللہ کی ذات پر ہوتی ہے. بہرحال یہ جو ہے نا ماشاء اللہ کافی جو ہے وہ تفصیلی ہے, اس وجہ سے میں اس کو اتنے تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا. البتہ چند اہم باتیں جو نوٹ کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اسی بنیاد پر ہیں, لیکن یہ مکتوب میں ایسا نہیں ہے لیکن اسی کی بنیاد جس کو کہتے ہیں نا نچوڑ دیا گیا. چند اہم باتیں اسلام کی جدید ترتیب. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں جذب پہلے اور سلوک بعد میں چل رہا, جبکہ پہلے سلاسل میں سلوک پہلے طے کراتے تھے اور جذب سے تکمیل ہوتی تھی. جذب پہلے طے کرانے میں اگر ایک طرف آسانی ہے کہ راستہ مختصر ہو جاتا ہے اور جلدی انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے, تو دوسری طرف اس میں خطرہ بھی ہے جس کے حضرت رحمۃ اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ مجذوب جب تمکین حاصل کر لے تو عین ممکن ہے کہ وہی رہ جائے اور خود کو کامل مجذوب سالک سمجھ کر آگے بڑھنے سے رہ جائے. اس وجہ سے اگر دونوں طریقوں کو ملایا جائے کہ پہلے سلوک اتنا طے کرایا جائے کہ جذب پر ختم نہ رہے, پھر جذب سے عروج کا سفر طے کرائے اور پھر سلوک سے نزول کرائے, تو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی جہاز پہلے ٹیکسی کرتا ہے پھر اڑتا ہے پھر اتر کر ٹیکسی کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے, ویسے بھی سارے سلسلے اکٹھے ہی ہو رہے ہیں تو ان کو قاعدے کے ساتھ اگر اکٹھا کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس کی صورت یوں بنے گی کہ مجاہدات اور اسکار کے ذریعے پہلے دوسرے سلاسل کا سلوک جب حسب حال پہ کرایا جائے گا, پھر نقشبندی اثار مراقبات کے ذریعے جذب کو حاصل کر لیا جائے اور آخر میں آج کل کے دور کے مطابق سلوک طے کرا کے نزول کرایا جائے. ہمارا پہلے یہ سورا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تمام سالکین کے لیے نہ. ایک بات عرض کروں کہ یہ جو تو بے گھبراہٹ ہے نا, یہ جو چند اہم بات ہے, چھوٹی منہ اور بڑی بات والی بات ہے, الحمد للہ اس کو حضرت وجل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشاعت کے ذریعے سے پائی جا سکتی ہے. الحمد للہ چند اہم باتیں ہیں جو آخر میں پیش کر رہا ہوں. الحمد للہ حضرت نے ماشاء اللہ بہت بشاشت کے ساتھ اس کو فرما دیا, یہ اللہ کا کرم ہے. اس میں ہمارا کوئی یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو بات آگے بات آ رہی ہے ذرا تھوڑے سے اہم بات ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت اہم بات ہے. تبلیغی جماعت کی نشات اس بڑے سے یہ بات چاہیے, ہماری تبلیغی جماعت کی افادیت کے سب اعلی حق قائل ہیں. بعض حضرات عزرائے فرقائی ان کے بارے میں فکر رکھتے ہیں کہ بعض اوقات ان میں جان مال اور وقت لگانے سے کیفیت جذب پیدا ہوتی ہے جس سے بعض باصلاحیت حضرات صبح میں آ کر مجذوب متمکن بن جاتے ہیں اور لوگوں کی تربیت شروع کر لیتے ہیں, مزید کی طرح اپنے ساتھی کو مشائخ کرام تک پہنچنے نہیں دیتے. ان کی نیت چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو لیکن یہ مجذوب متمکن ہوتے ہیں اور کمال تک کسی کو نہیں پہنچا سکتے, زیادہ سے زیادہ اپنی طرف مجذوب بنا لیں گے جس سے پھر یہ بات متوقع ہو سکتی ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر جماعت کے قابلین کے ساتھ اتنی بات ہو جائے کہ وہ اشراف انداز میں جماعت کے ذمہ داروں کی تربیت کرنے سے منع کر لے اور مشائخ کرام کے نام ان کو بتائے جن کو تبلیغ جماعت کے ساتھ مناسب ہے کہ ایسے لوگوں کی تربیت ان سے کروا دی جائے اور وہ مشائخ کو سلوک طے کرا کے مقیم مسجد تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ حضرت بہت اہم بات ہے, کیونکہ وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ تربیت جو ہے نا یہ الگ چیز ہے. مجھے خود میں نے سنا ہے حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے موجود تھا ہدایات میں, جب ہدایت میں موجود تھا آپ کو یاد ہے مولانا مصطفیٰ صاحب؟ جی میں نے سنا. ہاں جی حضرت ہدایت دیا کرتے تھے اور کارگزاری بھی سنا کرتے. حضرت نے ایک دفعہ ہدایت میں فرمایا بھائی دوستو یاد رکھو اگر کوئی نیا آدمی آ جائے جماعت میں تو آپ ان کی تربیت میں شروع کرانا, ہمارا کام صرف اکرام ہے, تربیت تو مشائخ کرتے ہیں, ہمارا کام صرف اکرام ہے. حضرت نے اشراف انداز میں آئی اور دوسری دفعہ ایک دفعہ ارشاد فرمایا, یہ بھی میں نے سنا ہے الحمدللہ, یہ جو پرانے رائڈنٹ کی مسجد ہے نا اس وقت یہ کہا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہم بھی آپ کو ذکر دیتے ہیں, مشائخ بھی آپ کو ذکر دیتے ہیں لیکن یاد رکھو دونوں کرو, کوشش کرو کہ دونوں ہو جائے، لیکن اگر وقت کم ہو جائے اور آپ صرف ایک ہی کر سکیں تو ہمارا ذکر، ہمارا دیا ہوا ذکر مؤخر کر لو، مشائخ والا ذکر نہ چھوڑنا، کیونکہ ہمارا دیا ہوا ذکر غذا کی طرح ہے، مشائخ کا دیا ہوا ذکر دوا کی طرح ہے، دوا اور غذا میں جب مقابلہ آ جاتا ہے تو دوا کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، ترجمہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مطلب یہ زیادہ یہ چیزیں ضروری ہیں، مطلب بچپنی سلسلے میں ذکر جہری کرتا ہوں۔ آج کل جو ذہنی انتشار ہے اس کی وجہ سے مرکوز نشبین میں سے لازم کوئی پریشانی لاحق ہے، جس کی وجہ سے لطائف کے دور مار کے بعد میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، ایک آ رہی ہے، اس وجہ سے مشاہد اشعار و توجہ کے ذریعے سے لطائف جاری کرواتے ہیں، یہ چونکہ نکاسی فیض ہوتا ہے اس لیے زیادہ دیر پانی ہوتا ہے، دوسرے مریدین پیر کے توجہ کے منتظر ہوتے ہیں اور خود کچھ نہیں کرتے، اس وجہ سے مریدین کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں، ان میں سے اکثر تعطل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تجربہ بہت کام رہا ہے کہ پہلے ہم چشتی سلسلے کے بارے تسبیح کراتے ہیں، جس کے ساتھ ایک تسبیح اس مزاج کی بھی شامل ہے، پھر اس مزاج مناسب تعداد تک بڑھایا جاتا ہے، جس کو پھر ذکر خفی سے بدل دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر لطائف کا دور شروع کرواتے ہیں، سلطان اسکار سے ہوتی مزید مراقبات کو بڑھاتے ہیں، اس ترتیب سے مراقبات بآسانی شروع ہو جاتے ہیں، آگے پھر نقشبندی طریقے سے سلوک پورا کرواتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ذکر جہری سے ایک سوئی حاصل ہوتی ہے، آدمی باہر کے شور سے منقطع ہو جاتا ہے اور خیالات کا سریان بھی اتنا نہیں ہوتا، جس سے ایک سوئی جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے ساتھ مجاہدات کا سلسلہ مناسب انداز میں شروع کرایا جائے تو ہم خود بخود نئی نظام سلوک جذب و سلوک کے ساتھ متعارف ہو سکتے ہیں۔ خواتین میں لسانی ذکر کے بعد براہ راست لطائف کا ذکر شروع کراتے ہیں، مجاہدات کے سلسلے میں تجربہ عرض ہے، یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک سالک مجھے بہت پریشانی کی حالت میں ملا اور بتایا کہ میں نقشبندی ضرور سارا پورا کر لیا، لیکن حالت یہ کہ میں رمضان شریف میں ٹیبل لگوائی۔ میں بہت گھبرایا کہ اس کو کیا جواب دوں، دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کا ہر جواب بتاؤ، دل میں جو آئے وہ عرض کر لیا، اور وہ یہ کہ آپ نے دل کا سلوک تو تیر کے نفس کا نہیں، دل کا سلوک تو تیر کے نفس کا نہیں، اس لیے اگر تیار ہو تو پھر آ جانا۔ یہ بات میں نے اپنے دوستوں کو ٹیلی فون پر بتائی، یہ دونوں مشاہد تھے، ڈاکٹر ارشد اور ڈاکٹر امجد، یہ پشاور کے پشاور کے جو مشاہد، ان کو میں نے ٹیلی فون پر بتایا، انہیں کہا آپ نے تو ہمارے سوال کا جواب دے دیا، کہتے ہم تو اس دن اسی پر بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ آج کل کیوں اصلاح نہیں ہوتی اس چیز سے، تو اب مجھے وہ کہتے ہیں اب ہمیں بتا دے، کیونکہ مشاہد نے تو آج کل مجاہدات کا سلسلہ مطلوب کیا تھا، ضرور عام جو جس کو کہتے ہیں قلت قوام و قلت منام مطلوب کر دیا تھا، تو اب کیسے کرے مجاہدہ؟ تو میں نے عرض کیا کہ کبھی کرے کبھی نہ کرے، یعنی ایک ہفتہ کرے ایک ہفتہ نہ کرے تو قوت میں فرق نہیں آئے گا اور ساتھ ساتھ مجاہدہ بھی رہے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کاکا سے برہم کا مجاہدہ ہے، ہمارے کاکا سے برہم مجاہدہ جو تھے وہ یہی کرتے تھے کہ مجاہدات کرتے کرتے کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ گیت گیت گیت یا کرتے تھے دیسی گیت، مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے اس کو کم بھی نہیں کرتے طاقت کو، لیکن ساتھ ساتھ مجاہدات بھی کرتے۔ اچھا یہ بات میں نے اپنے دوستوں کو ٹیلی فون پر، تم نے خوشگوار ہے رب اظہار کہ آپ نے تو ہمارے سوال کا جواب دیا، آج کل سلوک میں کرنے سے اصلاح کیوں نہیں تھی، اب یہ بھی بتائے کہ قوام اور منام کا مجاہد مطلوب ہے تو مجاہدے کیسے کروائے جائے، عرض کے کبھی کرائے کبھی نہیں۔ ہم نے کہا یہ تو خاص کا مجاہدہ ہے، میں نے اس کا ذکر تو اس طریقے سے ان شاء اللہ مستحل ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور بات جو اہم ہے اس میں، اکابر کی گستاخی سے اجتناب۔ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وجود نت وجود کی کیفیت حاصل کر وہ نہیں اس کو جانتے ہیں، دوسرے وہ جو اس کیفیت کو حاصل کرتے ہیں اس پر وقت اس کیفیت سے سب شاڑ دیے ہیں، ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نظر نہیں آتا اور وہ ہوش میں نہیں بلکہ سکر کی کیفیت میں ہے، تیسرے وہ جو اس کیفیت سے آگے تک کی پا کر وہ شعور میں پہنچ گئے، ان کو یقین ہے کہ ماسا اللہ بھی موجود ہے لیکن ان سے متاثر نہیں ہوتے، ان کا کام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، کسی میں وہ فنا ہے اسی کے ساتھ وہ باقی ہے، یہ یقین اور دوسرے سے افضل ہے۔ ان حضرات پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی کھلی ہوتی کہ مخلوق کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہ ہونا اتنا واضح ہو چکا ہے کہ اسے اثر لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ہے کہ مخلوق کا نظر سے غائب ہونا، وہ تو حضرت موجود ہے، اور دوسرے مخلوق کے عجز کا ایسے تک مشاہد ہونا کہ اس کی طرف خود منتقل نہ ہو، لیکن جب خالق اس کی طرف منتقل کرا دے تو اس کی طرف سے اس لیے منتقل ہونا مجھے تو شعور ہے۔ اس کے حقیقت کو یہ نام حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت موجود کے بات کرنے والے بزرگوں کو یہ اعلیٰ کی حیثیت حاصل نہیں تھی، یہی وقت حیثیت ان کو بھی حاصل تھی، فرق یہ کہ ان میں اس کا نام محدود شعور نہیں رکھا تھا، آج بلکہ اس کو بغیر شکر کے بعد موجود کہتے تھے، اور اس دوسری کیفیت کو موجود شکر کے ساتھ کہتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ یہ نام مجبوراً رکھا تھا کیونکہ جو پہلی قسم کے لوگ تھے ان میں دانستگی ادانستگی نادانستگی میں محدود موجود کی حیثیت کو مقام قرار دیا تھا، حالانکہ یہ حال تھا، حال میں اگر مدہوشی بھی کوئی بات خلاف شروع زبان سے نکلے تو معذور ہوتا ہے، جبکہ مقام عین شرح کے موافق ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے پہلی قسم کے لوگ طرح طرح کے باطل تعبیروں میں پڑ گئے جبکہ بعض نے اس کو وجود کو بجائے کثرت کو وجود بنا دیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی غلط تشریحات اور غلطیوں کو پہلے اس نئی اصطلاح کے تعارف کے ساتھ کیا جس میں ان مشکلاتیوں کا کوئی ذکر نہیں آ سکتا اور وہ محفوظ ہے. جس طرح ظاہر شریف کے حضرت رحمۃ اللہ کی کوشش برابر ثابت ہوئی اور دین اکبری پاش پاش ہو گیا, اس رواج الوجود کی غلط تشریحات کو واضح شعور کے تعارف کے ذریعے ختم کر کے صحیح طریقے کی بنیادوں کو مضبوط فرمایا. یہ بات اس لیے ضروری تھی کہ ایک طرف حضرت رحمۃ اللہ کی ان کوششوں کو صحیح نظر سے دیکھا جائے اور دوسری طرف ان بزرگوں کا جن کا مقام حضرت رحمۃ اللہ کے نگاہوں میں بہت اونچا تھا, جیسے کہ حضرت کے مکتوبات سے پتہ چلتا ہے, مثلا شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ, بل خواجہ مجھے چیشی امیر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالقدوس بدوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مقام کو بھی علمی کی وجہ سے موجودہ حالات میں حضور وجود اور محتو شعور. اس کتاب کے دیکھنے پر اگر اس بات کا احساس ہو کہ بدل وجود اور محتو شعور جیسے کیفیت تو اب لوگ مناسب نصیب نہیں, کیونکہ لوگوں کو آج کل مجازات نہیں کر سکتے, اس کی وجہ مصروف زندگی ہے. اس لیے اگر کسی کا دل بیٹھنے لگے اور مایوسی تعلیم ملے گے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مطالبہ صرف تین چیزوں کا ہے, صرف تین چیزوں, یعنی عقائد کا صحیح ہونا, اعمال کا صحیح کرنا, اور میں جان پیدا کرنا, یعنی کیفیت احسان کے ساتھ کرنا. اس کی دلیل حدیث احسان میں ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. اس میں آپ سے سب سے جبریل احسان میں احسان شکر یہاں کر تین سوالات کیے تھے, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے. پہلے سوال کے جواب میں عقائد بیان فرمائے, دوسرے سوال کے جواب میں اعمال بیان فرمائے, تیسرے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائے, انتا بدلہ کا اندر کا طرح اور علم تک ہوتا رہا پرندو یا رات, یعنی تو اللہ تعالیٰ کی ایسے بات کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. اس کی حیثیت کے برکت سے تو صحیح معنوں میں تک حاصل ہو جاتا ہے. بہت وجود مقصود کے ساتھ کی انسان بہت اعلیٰ درجے کی حاصل ہوتی ہے, کیونکہ اس میں باقی چیزوں کو موجود جان کر ان پر نظر نہیں ہوتی, نظر صرف اللہ پر ہوتی ہے. لیکن آج کل جتنا حاصل ہو سکے اس کا اصول تو ضروری ہے, یعنی کہ نفس قابو میں ہو اور دل اللہ کے ساتھ ہو, بس اتنی کیفیت احسان کافی ہے. باقی بات و شعور کی قیمت آج کل بھی نایاب نہیں کامیاب ہے, لوگوں کو اپنے اپنے حالات کے مطابق مناسب طور پر مل جاتا ہے. مثلا بعض حالات سکون میں اسباب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں, بعض حالات سکون کی حالت میں اسباب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں, اور پھر جب حالت سو میں آتے ہیں تو پھر اسباب کی قدر کرتے ہیں. اس لیے اس معیار کو کمزور نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہم نے اتنا بھی ہو جس طرح کم از کم ضروری ہے, یہ مقام شکر ہے. آخر محمد الشعود, محمد الشعود اور سینف کے ساتھ تلق اسلام کے امیر پر دو عارفانہ غزلیں پیش کی گئی ہیں. یہ میرے خیال میں کافی ہو گیا, میں صرف وہ جو غزل سینف قلب ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس میں چونکہ سارے لب لباب ہے, تقاض نفس کے ہیں موجود ہم میں, دل میں اللہ کی محبت بھی ہے. تقاض نفس کے ہیں موجود ہم میں, دل میں اللہ کی محبت بھی ہے, اس محبت کے ہیں نویز پر دے کیونکہ نفس کی مخالفت بھی ہے. جیسے ہم کوئی بات ایسی سنیں جس میں وہ نفس کی کچھ خوراک موجود, نفس کی جذبات بپل جاتے ہیں, چاہیے اس پر کچھ محنت بھی ہے. جس وقت ذکر کوئی ایسے کرے جو جگا دے اس محبت کو دل میں, جاگ اٹھے اس سے محبت دل میں, اس کی سیکھنے کی ضرورت بھی ہے. یہ ذکر بار بار کرنا ہے تاکہ دل میں پہنچ جائے روشنی, چند بار کرنے سے نہیں ہوتا, لازم اس پر استقامت بھی ہے. یا کسی کو توجہ حاصل جس سے وہ پہاڑ میں پردے دل کے پھر رکھے زندہ اس کو ذکر سے تو, لازم اس کے لیے ہمت بھی ہے. نفس کو مارے مجاہدے سے کوئی پھر تو تھوڑا سا ذکر بھی کافی ہو, ایسا آسان نہیں, اس کے واسطے لازم اس نفس کی تربیت بھی ہے. یا پھر کثرت سے ذکر کرنے سے مراقبہ تو توجہ سے اپنا دل بنا دے قلب سلیم بھی یقین, جس سے بڑھتی روحانیت بھی ہے. جس سے نصیب عقلی ایمانی ہو اور نفس ہو تیار مجاہدے واسطے, جس سے حاصل ہو تزکیہ نفس کا, جس پر فلاح کی بشارت بھی ہے. نفس مطمئن قلب و سلیم جس کا, یہ تو شبیر ہے نور علی نور, پھر دو جہاں کی یقیناً پنہا اس میں سمجھو کی سعادت دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت کی فرمان سنیے, آپ دعا کر دیجیے. ماشاء اللہ ان ساتھیوں کو تقریباً 5 گھنٹے ہو گئے ہیں, 10 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی یہ مذبات جن میں سنی الحمد للہ, ان کے لیے وہ ساری باتیں نئی نہیں ہیں, کیونکہ الحمد للہ یہاں تو 10-12 سال سے مکتوبات سنائی گیا, کیونکہ یہ جو باتیں آپ نے کی آپ عام مجموع میں نہیں کر سکتے. دعا کرا دیجیے ابھی کھانا. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا محمد, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد, يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب سبحان الله العظيم, يا مسلم القلوب يا مسلم القلوب يا مسلم القلوب سر القلوب على الارض, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلحنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, اللهم زدنا ولا تنقصنا, واغفرنا ولا تهنا, وعافنا ولا تفتنا, واسرنا ولا تستر علينا, واهدنا واهد عنا, ما اللہ جو کچھ کہا جو سکتا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اس میں خیر ہے ہمیں عطا فرما، جو اس میں شر ہے اسے بچا دے، یا اللہ تو ہمارا ہو جہاں ہمیں اپنا بنا دے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دائما ہمیں کر دے، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک کو اللہ اپنانے کی اور یا اللہ پورے عالم کے اندر پھیلانے کی نعمت قبول فرما دے، یا اللہ جتنے بھی دینی شعبے سارے شعبوں کو قبول فرما، یا اللہ جتنے بھی دینی شعبے سارے شعبوں کو قبول فرما، ان کے اندر جو بھی کام کرنے والے سب کو قبول فرما، یا اللہ سب کو آپس میں ختم محبت نصیب فرما، یا اللہ العالمین ہمارے جماعت دعوت تبلیغ کو یا اللہ انتہائی طور پر قبول فرما لے، جو محنت بیرونی ممالک میں کر رہے ہیں یا اللہ العالمین کے ثمرات یا اللہ العالمین زیادہ سے زیادہ نصیب فرما، درونی ملک میں اس کے اثرات یا اللہ العالمین زیادہ سے زیادہ نصیب فرما، یا اللہ علماء اور مشائخ کے ساتھ یا اللہ زیادہ سے زیادہ رحمت نصیب فرما لے، اور یا اللہ العالمین جتنے بھی علماء مشائخ ہیں، یا اللہ جتنے مدارس ہیں، جتنے بھی یا اللہ مساجد ہیں، جتنے بھی خانقاہیں ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما لے، تمام صالحین صالحین ہیں صالحات کی حفاظت فرما، تمام طلبا و طالبات کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم تجھ سے ہر خیر چاہتے ہیں، ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، ہر شر سے پناہ عطا فرما، نفس و شیطان کے چکر میں یا اللہ العالمین آنے دے، نفس کی اللہ ہماری مکمل تربیت فرما دے، اور یا اللہ العالمین شیطان کے تمام چالوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، یا اللہ العالمین ہمیں اپنا بنا دے، یا اللہ ایسا بنا دے جس کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہوں، یا اللہ جس سے تم نے فرمایا جو میرے ہوں تو تجھے گمراہ نہیں کر سکتا، یا اللہ میں ان لوگوں کو شامل فرما، اور میں ابھی پاک سے سب کے ملی اور پاک میں اپنے دلا پاک عطا فرما، یا اللہ جب تو فرمائے کہ میں تم سے راضی تو کبھی ناراض نہیں ہوگا، یا اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما، ہمیں نوادائیں حاصل نصیب فرما، اسے آدم علی کو عظیم نصیب فرما دے، یا اللہ عالمین پاکستان کو رہتی دنیا سے پاکستان کو قلعہ بنا دے، جس مقصد کے لیے پاکستان اور اس مقصد کے لیے قبول فرما دے، یا اللہ جو اس مقصد کو اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کو ہدایت عطا فرما، لیکن ذات کے نصیب میں قدرت کا نمونہ بنا، ہمارے دل کے اندر جو جائز حاجات ہے پورا فرما، تو جو ناجائز حاجات ہیں ہمارے دل کو فارغ فرما دے، یا اللہ ہمارے گھر کے اندر دین کو داخل فرما دے، یا اللہ عالمین ہمارے یا اللہ معاملات کے اندر، عبادات کے اندر، یا اللہ معاشرت کے اندر، اور یا اللہ کے اندر یا اللہ دین کو داخل فرما دے، ہمارے عقائد کو صحیح فرما دے، یا اللہ ہمیں ہر طرح سے یا اللہ عالمین کے عطا فرما، ہم تجھ سے تجھ چاہتے ہیں تو ہمارا ہو جانا اپنا بنا دے، اللہم یا نصر کو خیر ما سے حضرت کا مدد نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر مسعود رضی اللہ عنہ کو اور جو شریف انت المصان ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون. ایک گھنٹے کی چھٹی ہے بھائی، اس میں کھانا کھا لیں.